I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Po godzinie 15 program trzeci. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Jest pierwszy dzień kwietnia, środa. Czas na serwis. Artur Ewertowski. W szpitalu w Tychach zmarł 51-letni mężczyzna. Był jedną z osób zakażonych koronawirusem. Resort zdrowia podał też informacje o nowych zachorowaniach. Na świecie zakażonych jest prawie 880 tysięcy ludzi. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. Kolejny dzień egzaminów ósmoklasistów. Tym razem przez internet zdawany jest język obcy. Zmarła kolejna osoba zakażona koronawirusem. To 51-letni mężczyzna, który był leczony w szpitalu w Tychach. Takie informacje podało Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie potwierdzono 73 nowe zakażenia. W całym kraju zachorowało łącznie 2240 osób. Spośród nich 36 osób zmarło. Nowe dane podaje też amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii koronawirusa. Na całym świecie 43,5 tysiąca osób zmarło, a zakażonych jest 876 tysięcy. Najgorsza sytuacja panuje teraz we Włoszech, w Hiszpanii i w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły zna Wojciech Cegielski, z którym się łączymy. Dzień dobry. Liczba ofiar we wspomnianych przez Ciebie Włoszech to w tej chwili 12,5 tysiąca, co oznacza, że co trzecia ofiara śmiertelna na świecie to właśnie mieszkaniec Włoch. Premier tego kraju Giuseppe Conte w wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD apelował o większą pomoc Europy. Mierzymy się z epokową zmianą. Jeśli chcemy wyjść z sytuacji zagrożenia, która obecnie niszczy naszą służbę zdrowia, naszą gospodarkę i nasze życie społeczne, Europa musi teraz pokazać, czy rzeczywiście jest domem dla wszystkich. Z kolei w Hiszpanii jest już ponad 9 tysięcy ofiar pandemii oraz 100 tysięcy zakażonych. Mieszkańcy kraju trzeci dzień z rzędu dzisiaj w południe oddali zmarłym hołd minutą ciszy. W Iranie tam też sytuacja jest bardzo zła, najgorsza na Bliskim Wschodzie. Liczba ofiar przekroczyła 3 tysiące osób, a najwięcej zainfekowanych, 188 tysięcy, jest teraz w Stanach Zjednoczonych, z czego najwięcej to Nowy Jork, miasto i stan Nowy Jork. W Ameryce zmarło w sumie już ponad 4 tysiące osób, a miejscowe władze twierdzą, że epidemia w sumie może zabić od 100 do 240 tysięcy mieszkańców. A relacjonował Wojciech Cegielski. To pomoc dla firm, żeby mogły przetrwać najtrudniejszy czas. W ten sposób o tarczy antykryzysowej mówi premier Mateusz Morawiecki w oświadczeniu opublikowanym w internecie. Wczoraj pakiet został podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę, a od dzisiaj zaczął obowiązywać. Oświadczenia szefa rządu słuchał Tomasz Zielonkiewicz. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że bardzo ważne jest, by po ustaniu epidemii polska gospodarka wróciła na ścieżkę rozwoju. W tym pomóc ma tarcza antykryzysowa. Pakiet finansowy wart ponad 200 miliardów złotych, około 10% polskiego PKB. To największa skala pomocy w historii współczesnej Polski. Priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy, dodał premier. Nie możemy dopuścić do nakręcenia spirali zwolnień. Dlatego udzielimy wsparcia finansowego dla firm skonstruowanego w taki sposób, by opłacało się utrzymać pracowników. Proszę właścicieli firm oraz zarządy o zapoznanie się z elementami tarczy antykryzysowej. Niezbędne informacje zamieszczono na stronie internetowej gov.pl/tarcza-antykryzysowa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Dzisiaj trzeci dzień egzaminów próbnych ósmoklasistów. Ze względu na pandemię są one zdawane online. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języków obcych. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusz, a uczniowie mieli 90 minut na rozwiązanie zadań. Jak wygląda egzamin, to sprawdzała Katarzyna Ingram. Poniedziałek język polski, wczoraj matematyka, dzisiaj języki obce. Angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Arkusze próbnego egzaminu obejmują ćwiczenia ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem. Ósmoklasiści muszą też wypowiedzieć się pisemnie. I w poniedziałek, i we wtorek każdego dnia arkusze pobrano 700 tysięcy razy, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. Prawdopodobnie niektórzy pobierali dwukrotnie, pewnie pobierały też dzieci może z klas siódmych. Wybierali pewnie rodzice na wszelki wypadek, stąd też taka ta liczba przekraczająca liczbę ósmoklasistów. Egzamin nie jest obowiązkowy, a szkoły same decydują, czy chcą do niego przystąpić. Uczniowie powinni pracować w domu sami. Rozwiązane zadania mają dostarczyć nauczycielom. Uczniowie, którzy nie mają takiej możliwości, będą mogli sami sprawdzić swój test. 8 kwietnia CKE opublikuje rozwiązania na swojej stronie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Straż Pożarna podarowała respiratory szpitalom. To tak zwane respiratory pneumatyczne transportowe. W sumie do placówek trafi blisko 160 takich urządzeń. Na razie przekazano 65. Sprzęt ten pozwala prowadzić resuscytację, wspomagać oddech i oczywiście podawać tlen. To jest dość proste urządzenie, które może obsługiwać ratownik medyczny, ratownik po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to sprzęt, który nie wymaga zasilania, bo ta nazwa pneumatyczny oznacza, że kiedy podajemy tlen, ten tlen jest jednocześnie i lekiem, który jest podawany pacjentowi, ale też napędem tego respiratora. Jak jeszcze w walce z pandemią koronawirusa pomagają strażacy, o tym powiemy w Zapraszamy do Trójki. W rozmowie z rzecznikiem strażaków Krzysztofem Batorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili na południu i w centrum kraju do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na Podkarpaciu umiarkowane i duże, na północy pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Początkowo także śniegu. Najchłodniej dziś na Podhalu, tam 2 stopnie, a na przeważającym obszarze termometry pokażą od 5 do 9. Nieco chłodniej 4 na Suwalszczyźnie. W nocy na południu pogodnie, w centrum więcej chmur, na północy pochmurno z opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy minus 7 na Podhalu, minus 4 na południu, południowym wschodzie, 0 do plus 2 na pozostałym obszarze. Najcieplej nad morzem, w nocy tam plus 4. Wiatr słaby, umiarkowany, choć uwaga, na północy porywisty, w pasie nadmorskim dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za 899 zł. Telewizor LG 4K 55 cali za 1999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To już 8 minut po godzinie 15. Popołudniowy program Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku, 22 zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19? Dziś, jak pamiętamy, urodziny Trójki. Obchodzimy skromnie, bo czas trudny, niezwykły, ale rzecz jasna odnotujemy. Najbardziej podoba mi się seria O napadach, którą prowadzi Marek Wałkowski i Kuba Syczkowski. Pan jest trójkowym słuchaczem? Tak, od dawna. Program trzeci. A za kilka minut Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, o pracy strażaków w czasie epidemii. Przed 16 połączymy się z Waszyngtonem, z Markiem Wałkuskim. Minionej doby w Stanach odnotowano 800 zgonów. Ponad 180 tysięcy Amerykanów jest zakażonych. Zgodnie z nowymi zasadami, zakupy w sklepie robimy w rękawiczkach. Mamy w tym momencie problem, bo to jest teraz wymóg, żeby sklep mógł puścić klientów. Klient ma być w rękawiczkach. Ma być płyn dezynfekcyjny, więc w tym momencie pojawił się bardzo poważny problem. Skąd jedno i drugie brać i w jakich cenach, żeby te ceny po prostu nie zabiły funkcjonowania sklepu. Po 16 połączymy się z hiszpańską Teneryfą, a także z Londynem. Przypomnimy również o obowiązku zachowywania minimalnej odległości pracownika od pracownika. To, co możemy zrobić, to izolować się od siebie, a w miejscach pracy musimy zastosować rygory sanitarne. Tu będziemy prosili Państwową Inspekcję Pracy o to, by kontrolowała, czy te wymogi są respektowane. Po 16.45 moim gościem będzie minister Dariusz Piątkowski, minister Edukacji Narodowej. Porozmawiamy o zajęciach online, a po 17.45 wiceminister Krzysztof Mazur z Ministerstwa Rozwoju. Rozmawiać będziemy o tarczy antykryzysowej. Jak zwykle telefonicznie będzie możliwość zadania pytania panu ministrowi. Dziś także o licealistach z Gdańska i z Sopotu, którzy na drukarkach 3D produkują przyłbice ochronne i maski. Projekt zaczął się dosyć skromnie, bo drukowaliśmy tylko na 3 drukarkach naszych prywatnych, ale dzięki uprzejmości szkół, do których chodzimy, w tym momencie non-stop chodzi ich 12 i udaje nam się codziennie wyprodukować około 150 przyłbic. 10 minut już po godzinie 15, program trzeci, audycja popołudniowa. Nasza piosenka dnia. Edyta Bartosiewicz. Niebo wolno dokąd płynie. Stoisz w oknie, z oczu płyną łzy. Dziś są twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł. Edyta Bartosiewicz, urodziny. Dziś 1 kwietnia, data ważna dla Trójki. Dziś obchodzimy 58. rodziny. Z tej okazji postanowiliśmy z pomocą naszych słuchaczy uczcić oczywiście nasze święto, no na miarę naszych skromnych kwarantannowych możliwości. Radio pomaga teraz, szczególnie słuchanie muzyki. Najbardziej podoba mi się seria Ona Pada, którą prowadzi Marek Wałkowski i Kuba Syczkowski. Pan jest trójkowym słuchaczem? Tak, od dawna. Program trzeci. No, na pewno muzyka odstresowuje, czy pomaga w jakichś tam świątecznych, przedświątecznych porządkach. W tym, żeby po prostu nie myśleć, czym zająć głowę. Ale także różnego rodzaju audycje. Jest taka moją ulubioną audycją, do której teraz radio wróciło, z czego bardzo się cieszę. Kocham pana, panie Słuku. Jedyny. Tak, tak. Uwielbiam. Po prostu nie mogę się oderwać i z niecierpliwością czekam na każdy kolejny odcinek. Kiedy kopię prąd, gdy ktoś zrobi błąd, gdzie dzwonić? Do Trójki! Słucham najczęściej muzyki, no i wiadomości aktualne, co się dzieje w Polsce i na świecie, ale szczególnie lubię słuchać muzyki. Daje mi takie uspokojenie i taką radość. I zapominam o tym, że jestem zamknięta w zamkniętym pomieszczeniu, że nie mogę wyjść na spacer czy spotkać się z przyjaciółmi. Kiedy cieknie kran, kiedy trzeba zmian, gdzie dzwonisz? Do Trójki! To znaczy, ja się w Trójce tak troszeczkę zakochałem. Pamiętam parę ładnych lat temu, jak jeszcze w czasach licealnych wracałem dość zmęczony trudami sylwestrowej nocy rano do domu i akurat był trójkowy top wszechczasów. Ilość znakomitych utworów muzycznych zebrana w jednym miejscu, no to było dla mnie coś niesamowitego, bo szczerze mówiąc, może jestem ignorantem, natomiast nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istnieje. No i od tej pory jakoś zawsze ta Trójka tak starała mi się towarzyszyć. Zawsze pamiętam, kiedy jeździłem na wakacje z rodzicami, jeszcze będąc młodszy. Rodzice słuchali bardzo często to Trójki w samochodzie, więc jest to radio, które zawsze kojarzy mi się z takimi pozytywnymi momentami. Pan jest trójkowym słuchaczem? Tak, od dawna. Od dawna. A czym się charakteryzuje trójkowy słuchacz? Na Trójce się wychowałem, ona ukształtowała mnie muzycznie, nauczyła mnie ciekawości świata i otwartego spojrzenia na muzykę. Do dziś pamiętam chyba 30. rocznicę, gdy paryski korespondent Polskiego Radia opowiadał 1 kwietnia o wielkim banerze trójkowym zwisającym z wieży Eiffla. W czasach studenckich dla Marka Wałkuskiego, który prowadził wtedy poranną audycję, budziłem się codziennie o 6 rano, tylko po to, by o 9 zasnąć i spóźnić się na zajęcia. Czy inne radio zmusiłoby mnie do tak wczesnej pobudki? Wątpię. Zapraszamy do ciepłe słowa od miłośników wszystkiego, co trójkowe, zebrał, okrasił Tomasz Jeleński. Jeden z bardzo trójkowych zespołów. A Republika. Moja krew, moja... to Republika. 21 minut po godzinie 15. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętajmy, proszę Państwa. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Krzysztof Batorski z moim gościem, starszy kapitan, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam pana, panie kapitanie, kłaniam się. Kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się państwu. Mamy stan zagrożenia epidemicznego. W związku z epidemią zapewne przybyło państwu obowiązków. Tak, zdecydowanie trochę więcej obowiązków, a może nawet nie trochę, tylko dużo więcej, związanych z walką z koronawirusem, z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się tego wirusa, ale też z naszym reżimem sanitarnym u ratowników w jednostkach. To jest dość istotny temat. Są takie przypadki, kiedy straż interweniuje u osoby, która jest objęta kwarantanną. Do takiej sytuacji doszło na przykład w Łasku, to województwo łódzkie, gdzie straż interweniowała w trakcie pożaru garażu. Strażacy, wiem, że nie zostali o tym uprzedzeni, zatem pracowali niezabezpieczeni. Takie postępowanie, nieinformowanie może wyłączyć całą jednostkę? Tak, jest to bardzo niebezpieczne i uczulamy na to za każdym razem, apelujemy, aby informować straż, jeśli jest interwencja straży pożarnej niezbędna. Jeśli wyjeżdżamy do danego miejsca i wiemy, że tam jest osoba objęta kwarantanną, potrzebujemy takiej informacji. Jeśli mamy taką informację, to nie znaczy, że my nie przyjedziemy do tego zdarzenia, bo boimy się. W odpowiedni sposób musimy się przygotować, odpowiednio ubrać. Strażacy i tak noszą na sobie wiele warstw ochronnych, ale niestety w czasie pandemii jeszcze jedna warstwa ochronna jest niezbędna. Może to również powinno być standardowe pytanie oficera dyżurnego. Czy jednostki straży są wyposażone w kombinezony ochronne, maski, gogle? Tak, tak. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej są wyposażone. Jeśli jedziemy do zdarzenia tam, gdzie jest osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem, tam taki sprzęt używamy. Trzeba jeszcze dodać, że my jeszcze przed pandemią wiele lat używaliśmy sprzętu ochronnego, bowiem dla nas działania ratownicze opierają się na tym, że my kontaktujemy się z osobą poszkodowaną. Nie da się udzielić pomocy bezdotykowo, więc dla nas przyłbica, gogle, rękawice, sprzęt ochronny to jest codzienność. I my już przed pandemią, jadąc do wypadku czy do zdarzenia, gdzie musieliśmy udzielić pomocy medycznej, taki sprzęt stosowaliśmy. Wiem, że strażacy w wielu miejscach dostarczają paczki żywnościowe osobom objętym kwarantanną. Prowadzą również akcje Zostańmy w domu. W niektórych miejscach strażacy ustawiają takie pneumatyczne namioty. Do czego one służą? Te namioty, których w tej chwili mamy ustawionych już ponad 200, to polowe izby przyjęć, które zostały ustawione przy wybranych szpitalach. Tam również strażacy pełnią służbę po to, aby przyjmować osoby z podejrzeniem zarażeniem się koronawirusem. Oprócz tych zadań straż oczywiście reaguje na zgłoszenia dotyczące pożarów. Jak wygląda statystyka ostatnich dni? Może liczba pożarów spadła? Nieznacznie liczba pożarów spadła, jednak porównując to rok do roku, nie jest to jakaś zasadnicza, duża różnica. Natomiast wyjeżdżamy do akcji każdej doby około 2000 razy. Niemal połowa z tych wyjazdów to są właśnie pożary. Każdego dnia w pożarach niestety giną ludzie. Krzysztof Batorski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję, do usłyszenia. 25 minut po 15. To zespół Hej. Thank you. To hej teksańskim. Mam już swoje lata i trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. 27 minut po 15. Program trzeci Polskiego Radia. Przegląd prasy zagranicznej. Marcin Pośpiech. A na początek przejmujący tekst z The Guardian. Na pierwszej stronie dziennik opisuje dziś dramatyczną sytuację panującą w brytyjskich domach spokojnej starości, obecnie spokojnych tylko z nazwy. Według danych zebranych przez gazetę w ponad połowie z nich stwierdzono przypadki zarażenia koronawirusem. Pracownikom brakuje środków ochrony osobistej, nie ma też jasnych wytycznych, jak postępować z zarażonymi. Jeden z opiekunów pracujących w Edynburgu relacjonuje, że jego kolega przeżył załamanie nerwowe po tym, jak zobaczył, że osoby, które miały styczność ze starszymi pacjentami zarażonymi koronawirusem, następnie opiekowały się tymi zdrowymi. Nie ma procedur, wszyscy stykają się ze wszystkimi, jesteśmy kłębkiem nerwów, a raczej mięsem armatnim, mówi w The Guardian jeden z pracowników domu opieki nad starszymi osobami. Prasa hiszpańska i El País. Gazeta przytacza słowa sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według Antonio Guterresa pandemia koronawirusa to największy kryzys od czasu II wojny światowej. Mamy do czynienia z chorobą będącą zagrożeniem dla zdrowia ludzi we wszystkich zakątkach świata. Z drugiej strony wywoła ona recesję o bezprecedensowej w ostatnich latach skali. El País, tak jak każdego dnia, przytacza też smutne statystyki. Według tych ostatnich w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii z powodu COVID-19 zmarło 849 osób. Prasa francuska i Le Figaro. Emmanuel Macron zapowiada, że rząd wyda 4 miliardy euro na produkcję strategicznych obecnie produktów, takich jak maski ochronne czy respiratory. Co ważne, Macron chce, by produkowano je we Francji. Kraj do końca roku musi stać się całkowicie samowystarczalny, ogłosił francuski przywódca. Przy tej okazji opozycyjni parlamentarzyści wytykają prezydentowi Francji, że także on dopuścił do sprzedaży dwóch francuskich firm, które teraz mogłyby produkować milion masek dziennie. Francuskich producentów kupił amerykański koncern, który chwilę po zawarciu transakcji przeniósł produkcję poza Francję. Ostrzegaliśmy Macrona, że to zły krok, ale wtedy nic nie zrobił, przekonuje opozycja we Francji. I jeszcze rzut oka na depesze ze światowych agencji. Donald Trump ostrzega, dwa najbliższe tygodnie będą bardzo bolesne. Zdaniem Białego Domu liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA może przekroczyć 240 tysięcy. Tymczasem dowódca amerykańskiego lotniskowca USS Theodore Roosevelt, którego załoga także zmaga się z epidemią, poprosił o zgodę na kwarantannę na lądzie 5000 marynarzy. To oznacza wyłączenie jednostki z walki z epidemią. Kuba zawiesza wszystkie zagraniczne loty. Rząd w Hawanie nakazał też wszystkim obcym jednostkom opuszczenie swoich wód terytorialnych. I jeszcze wiadomość z Associated Press. Władze Turkmenistanu znalazły sposób na epidemię. Zakazały mediom używania słowa koronawirus. Kłopoty mogą mieć też ci, którzy publicznie je wypowiadają. Jak na razie w Turkmenistanie według władz nie stwierdzono przypadku zarażenia wirusem. Może to dziwić, biorąc pod uwagę, że nie brakuje ich w sąsiednich krajach. Kazachstanie, Uzbekistanie, Afganistanie czy Iranie. Przegląd pracy przygotował dla Państwa Marcin Pośpiech. To już po 15.30. Zajrzyjmy do prognozy. Jutro na południowym wschodzie sporo słońca, na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, na północy może padać deszcz, a temperatura od 6 na północy i Pogórzu do 9, nawet 12. Na pozostałym obszarze wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 75 km na godzinę. Zachodni, południowo-zachodni. Tu program trzeci. Trójka. Program trzeci. Dziś są 58 urodziny Trójki. Too long, I got to

Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Ja chciałem taki temat poruszyć, no, który jest na czasie, oczywiście w sprawie tych maseczek, że dlaczego nikt z rządu nie mówi, żeby masek używać, tylko rękawiczki są cały czas. Przecież zarażamy się kropelkowo i to chyba jest groźniejsze, bo ręce zawsze można umyć i będzie wszystko w porządku, nie? Dlaczego się tak mało o tym zgodnie, mówi? Wielokrotnie mówiliśmy, panie Tomaszu, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także występującego wielokrotnie u nas na antenie doktora Grzesiowskiego, maski nosimy w sytuacji, kiedy prychamy, kiedy jesteśmy przeziębieni, po to, żeby chronić otoczenie. 7 trójek na początku 22. So I'll see your face in dreams, nothing's what it seems, till you appear some kind of friend. To Susan Vega, a na naszej antenie Waszyngton Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych odnotowano ponad 800 zgonów z powodu koronawirusa. To jest rekordowy dzienny bilans. Według danych portalu New York Times w Stanach zmarło około 4000 osób. No to więcej niż wykazywały łącznie oficjalne statystyki w Chinach. Przypomnijmy, tam było 3305 osób. Był taki pomysł, bo najwięcej zakażonych wiem, że jest w stanie Nowy Jork, by utworzyć z Nowego Jorku taką strefę zamkniętą. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu? Tak, prezydent Trump zrezygnował z tego pomysłu, dlatego że uznano, że nie byłoby to zgodne z konstytucją i nie przyniosłoby takich efektów, by zasługiwało na tak radykalne rozwiązanie. Natomiast te statystyki, o których pan mówi, to jest dopiero przygrywka do tego, co będzie za tydzień albo za dwa w Stanach Zjednoczonych, bowiem wczoraj opublikowano model, prognozę tego, co będzie się działo. Oczywiście jest to tylko prognoza, jest to model, który może się zmieniać, on będzie dostosowywany do rzeczywistości. Ale wczoraj prezydent Trump na briefingu w Białym Domu był bardzo, bardzo poważny, jeszcze poważniejszy niż w czasie wcześniejszych konferencji prasowych i podał zatrważające dla Amerykanów statystyki. My o tym mówiliśmy już, bo już przedstawiciele Białego Domu o tym sygnalizowali to w niedzielę. Rozmawialiśmy o tym w poniedziałek. Ten model, który został przygotowany przez Institute for Health Metrics and Evaluation ze stanu Waszyngton, bardzo prestiżową instytucję, mówi o od 100 do 250 tysiącach ofiar śmiertelnych w Stanach Zjednoczonych. Według tych prognoz szczyt epidemii, jeśli mierzony liczbą ofiar śmiertelnych, przyjdzie w Stanach Zjednoczonych za 2-3 tygodnie, a wtedy dziennie może w USA umierać 2,5-3,5 tysiąca osób. Więc to jest, jeżeli nawet w tym najbardziej optymistycznym scenariuszu, czyli 100 tysięcy ofiar śmiertelnych, to będzie więcej niż łącznie zginęło Amerykanów podczas wojny koreańskiej i wietnamskiej. To pokazuje, jaka jest skala kryzysu, jaki jest problem przed Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście wszyscy wierzą, przynajmniej eksperci wierzą, że Ameryka przejdzie przez ten trudny okres, zapłaci wysoką cenę, ale przejdzie przez ten trudny okres. Natomiast i moralnie, i jeśli chodzi o życie ludzkie, jeśli chodzi o gospodarkę, no cena będzie bardzo wysoka. W Stanach wykonano ponad 1 000 000 testów, ponad 180 tysięcy dało wynik pozytywny. Prezydent podczas niedawnej konferencji pokazał urządzenie do testowania. Rozumiem, że nowość polega na tym, że wynik to urządzenie pokaże bardzo szybko, choć wiem, że pojawią się też niebawem takie bardzo błyskawiczne testy. Tak, jest kolejny test. Wczoraj Federalna Agencja Żywności i Leków zatwierdziła drugi tak zwany natychmiastowy test. On daje wynik po 2 minutach. To jest zupełnie inny test. Tamten bada, czy ktoś ma wirusa, czy jest zakażony. Ten test, który wczoraj zatwierdzono, pokazuje, czy ktoś ma przeciwciała na koronawirusa. on we wcześniej fazie choroby nie jest w stanie zidentyfikować, że ktoś ma infekcję, natomiast może być kluczowy w tym kolejnym etapie walki z koronawirusem, no bo teraz mamy kryzys, teraz będą ciężkie tygodnie. Wszyscy są przekonani, że to, co dzieje się, te zwiększenie dystansu społecznego przyniesie w końcu efekty za miesiąc, dwa, natomiast jesienią może przyjść kolejna fala. I co w międzyczasie zrobić, żeby państwo mogło funkcjonować? I ten test może okazać się kluczowy, bowiem on pokaże, czy ktoś przeszedł już infekcję, czy ma ciała odpornościowe, a to znaczy, jeżeli taka osoba zostanie zidentyfikowana, to znaczy, że ona będzie mogła powrócić do pracy i normalnie funkcjonować. Poza tym to pozwoli pokazać, czy stwierdzić, jaka jest rzeczywista skala infekcji, dlatego że coraz częściej mówi się, że wykrywana jest tylko niewielka część przypadków, że wykrywa się tylko u tych, którzy mają objawy i to te najcięższe. W Stanach Zjednoczonych prowadzono 1 000 000 testów, ale w wielu krajach ten odsetek testów jest jeszcze mniejszy w przeliczeniu na 1000 czy na 1 000 000 mieszkańców. No i te testy mogłyby pozwolić już po fakcie, za jakiś czas ocenić, jaka jest śmiertelność przy koronawirusa. No i jak to wygląda w populacji, jak dalej prowadzić politykę zdrowotną. Władze Nowego Jorku ostrzegają, że zabraknie w szpitalach respiratorów. Już teraz wiele szpitali narzeka na brak środków ochronnych, ale dobra wiadomość jest taka, że w Stanach respiratory będą produkowane na dużą skalę. Ford chyba zapowiedział taką ogromną produkcję, prawda? Tak, i General Motors ma produkować. Problem polega na tym, że nie da się ich wyprodukować w ciągu 2 tygodni, a szczyt epidemii w Nowym Jorku, czyli który jest epicentrum epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest najgorsza sytuacja, przyjdzie za tydzień, półtora, może 2 tygodnie. Wtedy tych wentylatorów, tych respiratorów będzie, one będą potrzebne, a jeszcze amerykańskie firmy nie zdążą ich wyprodukować. Amerykański rząd ma jeszcze w zasobach strategicznych 10 tysięcy respiratorów, ale tych epicentrów, tych ośrodków epidemii jest coraz więcej. Detroit, Nowy Orlean, w Luizjanie Chicago. Tam one mogą być potrzebne. Także przy tych czarnych scenariuszach niestety respiratorów może zabraknąć. To, co stan Nowy Jork stara się zrobić w tej chwili, który ma deficyt także miejsc na oddziałach intensywnej terapii, bo te będą przede wszystkim potrzebne. Tworzy się system przewożenia, czy przygotowywany jest system przewożenia chorych, którzy wymagają takich łóżek, do innych części stanu Nowy Jork i rozładowania tego kryzysu, który czeka miasto Nowy Jork, gdzie sytuacja jest najgorsza. Doktor Deborah Birx to taka specjalistka z grupy zadaniowej przy Białym Domu. Niedawno stwierdziła, że w niektórych miastach spóźniono się z ograniczeniami. Jak teraz wyglądają ograniczenia? W różnych stanach jest różnie? To, czy spóźniono się, czy nie spóźniono, jest przedmiotem debaty. Myślę, że dopiero za jakiś czas będziemy wiedzieli, czy tak rzeczywiście było. Doktor Fauci z tego samego zespołu wczoraj na te same pytania podczas konferencji prasowej w Białym Domu odpowiedział, że właściwie trudno było przewidzieć wiele rzeczy, dlatego że bardzo mało wiedzieliśmy o tym wirusie i wprowadzanie restrykcji tam, gdzie tego wirusa nie było, albo nie wiedzieli, gdzie eksperci nie wiedzieli, że on jest, nie miałoby sensu. To byłoby kosztowne i dla gospodarki, i być może nieefektywne. No to jest niestety taki wirus. Było bardzo mało danych. Te z Chin były nie do końca wiarygodne. Uczymy się na Włochach. Teraz będziemy się uczyć na Nowym Jorku. Także to przyjdzie czas na oceny, czy było za wcześnie, czy było za późno. Natomiast to, co w tej chwili rozważają amerykańskie władze, ja słyszałem telefon od słuchacza. Oczywiście teraz się tego nie da zrealizować, bo Amerykanie nie mają maseczek, ich brakuje nawet w szpitalach. Tworzy się system dezynfekcji masek, tych N95, które są potrzebne dla pracowników oddziałów zakaźnych przede wszystkim, ale mówi się coraz częściej o tym, że jeżeli już będą takie możliwości wyprodukowania czy importowania maseczek, to powinno się je zalecić noszenia wszystkim, ale nie dlatego, że one, czy nie przede wszystkim dlatego, że one chronią przed infekcją. One chronią przed infekowaniem innych. Eksperci rządowi amerykańscy, nie tylko z uczelni, ale także z tego zespołu antykryzysowego. Zresztą prezydent Trump sam powiedział 2 dni temu na konferencji prasowej, że rozważają wprowadzanie właśnie takiego modelu, czyli noszenia masek. Chodzi o to, że 20 do 40% infekcji ma miejsce w okresie bezobjawowym. Albo zanim pojawią się objawy, albo to może być nawet 25% pacjentów, którzy w ogóle nie mają objawów, a już zarażają. W związku z tym te maseczki mają chronić nie przed zarażeniem, ale przed zarażaniem innych. I teraz, jak mówię, no, Amerykanie nie mają tych maseczek. One są produkowane przede wszystkim w Chinach, w Azji. Nie da się ich sprowadzić w takim tempie. Natomiast bardzo poważnie myślą amerykańskie władze, by już przed tą potencjalną kolejną falą, która przyjdzie jesienią, by do tego czasu ten model funkcjonowania czy zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii udoskonalić i zmienić. Udoskonalić, zmienić właśnie poprzez noszenie masek. Ale mówię, nikt w tej chwili w Stanach Zjednoczonych nie ma takiej ilości, takiej liczby masek, żeby tego rodzaju zasadę, tego rodzaju rekomendacje czy wytyczne w tej chwili wprowadzić. Z Waszyngtonu dla Państwa Marek Wałkuski. Dziękuję. Do usłyszenia. 12 minut pozostało nam do 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Grupa Toto. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. To już od jutra, proszę Państwa, zaczynają obowiązywać nowe obostrzenia dotyczące zakupów, przebywania w sklepie. O tych zarządzeniach w Trójce za chwilę. Pan Antoni, halo, dzień dobry. Panie Antoni, słyszymy się? 10 minut do 16. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Pan Antoni, witam, dzień dobry, halo. Tak, witam serdecznie słuchaczy Trójki, pana redaktora i całą Trójkę, wszystkich w ogóle pracowników Trójki. Sądząc po tej zapowiedzi, to będzie urodzinowo, tak podejrzewam. Tak, napisałem króciutki wierszyk z tej okazji, a brzmi on tak. Nasza Trójka jest wieczna, tutaj nie ma zwady i koronawirus nie da Trójce rady. Audycje są świetne, tego zdania nie zmieniam. Nie na Trójkę audycje, lecz na szóstkę oceniam. Już 58 lat Trójeczki słucham. Nie traćcie pogody, wiary ani ducha. Czego jeszcze życzyć? Nad tym się nie głowię. Aby było zdrowie, zdrowie i jeszcze raz zdrowie. To najlepsze życzenia są właśnie. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam również gorąco. Wszystkiego najlepszego, kochani. Do usłyszenia. Kłaniam się panu. to grupa Toto. Już od jutra, jak powiedziałem, zaczynają obowiązywać nowe obostrzenia dotyczące zakupów. Zgodnie z nowym zarządzeniem sklepy będą musiały zapewnić klientom jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący. Do tego zostanie ograniczona liczba klientów, którzy będą mogli przebywać w sklepie. O nowych rozwiązaniach poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wprowadzamy limit osób przebywających w sklepie. Maksymalnie 3 osoby na jedną kasę. Więc jeżeli jest 5 kas, to może przebywać jednocześnie w sklepie 15 osób. Dodatkowo wprowadzamy obowiązek przed sklepami, żeby nakładać rękawiczki, które mają dodatkowo jeszcze chronić przed rozprzestrzenianiem epidemii. Jeżeli chodzi o kwestię ograniczenia ilości klientów w sklepach... Maciej Ptaszyński, wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu. Bardzo wiele sieci już w tej chwili to robi. Natomiast oczywiście najważniejszym problemem jest w tej chwili kwestia po pierwsze płynu do dezynfekcji, po drugie rękawiczek, które sklepy mają zapewnić klientom. Jest to oczywiście towar deficytowy. Wystarczy choćby zwrócić uwagę na fakt, że rękawiczki w ciągu ostatnich tygodni zdrożały ponad 30-krotnie. Panie prezesie, jest ryzyko, że konsumenci za to zapłacą? To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak rękawiczek nie ma, to zgodnie z tym rozporządzeniem ten sklep nie powinien być udostępniany dla klientów. Wydaje się, że kwestia posiadania płynów do dezynfekcji została przez większość sieci zabezpieczona już jakiś czas temu. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dlahandlu.pl. I prawie, że wszyscy pochwalili się, że mają to na stanie, a zatem ten wątek związany z rękawiczkami tam jest bardzo takim... mocne słowo lub. Sklep musi dysponować płynem do dezynfekcji dla klientów lub rękawiczkami. Nie ma obowiązku zapewnienia obu tych rzeczy naraz. Przy obecnie szybujących cenach tego płynu, przy trudnościach z jego dostępnością i przy trudnościach z dostępnością rękawiczek, mamy w tym momencie problem, bo to jest teraz wymóg, żeby sklep mógł wpuścić klientów. Klient ma być w rękawiczkach, ma być płyn dezynfekcyjny, więc w tym momencie pojawił się bardzo poważny problem. Skąd jedno i drugie brać i w jakich cenach, żeby te ceny po prostu nie zabiły funkcjonowania sklepów. Zapytam z własnego trochę doświadczenia, właściwie tak podzielę się takim własnym doświadczeniem, bo tutaj w moim sklepie osiedlowym to nie jest jakiś taki malutki sklepik, to jest sklep samoobsługowy. To tam już od pewnego czasu przy samym wejściu wiszą rękawiczki jednorazowe, co prawda nie te lateksowe, tylko takie po prostu jednorazowe foliowe rękawiczki, jakie chociażby na stacjach są przy dystrybutorach, żeby sobie rąk nie pobrudzić. Czy to też może być jakaś forma rozwiązania? Bo jakby nie było, są to foliowe jednorazowe rękawiczki. Trzeba też powiedzieć, że w tym rozporządzeniu nie ma żadnego wskazania, jaki ten rodzaj rękawiczki ma być. Jednorazowa rękawiczka to jest pojęcie dosyć szerokie. Myślę, że może być foliowa, myślę, że może być lateksowa. To jeszcze na koniec pytanie o te limity klientów, czyli na kasę 3 osoby. Czy to też kolejny wymóg, do którego siłą rzeczy się w jakiś sposób dostosujemy i przyzwyczajimy? Większość sklepów interpretuje to w ten sposób, że na dostępne stanowiska zainstalowane, a nie dostępne, przy których są kasjerzy. W związku z tym w sklepach wielkopowierzchniowych to spowoduje, że klientów na sali sprzedaży będzie więcej. Wszystkie te rozwiązania, które są wprowadzane, myślę, że to nie będzie powód, dla którego sklep nie będzie się mógł otworzyć. O środki zabezpieczające pytał Mariusz Krzemiński. Program trzeci, 5 minut do 16 to T-Love. Wojciechu, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, stały słuchacz Wojciech się kłania. Kłania się w całej trójce i składa serdeczne życzenia. Chciałbym też poruszyć jeszcze jedną kwestię w związku z obowiązującą pandemią, zagrożeniem choroby. Kwestię młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że wszyscy nauczyciele prowadzą pracę zdalną, siedzą w domach i tylko przez komputer nawiązują kontakt ze swoimi podopiecznymi. Jest część wychowawców, nauczycieli, pedagogów, obsługi, dyrekcji, która w obecnym czasie pracuje z młodzieżą w sposób bezpośredni.